أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. دې زنا تر 88 نمبر آیات پورې معنا دوه آیاتونو کې دا څلورم خطاب دی او په دې کې د دې خباثت ذکر کوي په ترقه سره چې ګوره تکذیب کړی دی انبیای وجري دي. کله چې مخکې د دې دا ذکر کړ چې لوزونه مات کړی دي د خواهشاتو د وجې دې دوه آیاتونو کې دا ذکر کوي چې ادیان د الله او دینونو د الله همیشه مخالفو د دې باطل پرستو د خواهشاتو او دې مخکې سره وجهم شو دربط. ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام ته کتاب تورات وقفینا من بعده بالرسل او پی در پی رولی گل مونگ رستو داغن رسولان گرم بیارا غلی دی دی موسیٰ علیہ السلام نرستو تقفیہ دیتوی چیو لارشی ورپسی بلی چیو غلارشی ورپسی بلی مسلسل یو بل پسی داغن رستو دی موسیٰ علیہ السلام نرستو داغا خصوصی شاگردو یوشع علیہ السلام اگر بیا پیغمبر شو ځکه هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه مخکې وفات شوی دی د هغه ژوند کې زندګۍ کې. بیا هغه پسې شمویل علیه السلام راغې، بیا شمعون علیه السلام راغې، داود علیه السلام راغې، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، شعیا علیه السلام، ارمیا علیه السلام، عزیر علیه السلام، حزقیل او یسع، یونس او زکریا او یحیی او الیاس، داسې نور انبیا صلوات الله علیهم وسلم. مظهری دلته لیکلی بیا ذکر وی دا غن رستم انبیار اولی گل قفینا من بعده بالرسل واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکلی مونگا عیسی زوی دا مریم تا البینات واضح معجزه معجزه اخکار کون کی یا البینات واضح احکام یا البینات عقلی دلائل دی ټولو ته شاملی بینات عقلی دلائل بینات احکام او هغه مسائل چې واضح هي او بینات معجزو ته وي. اچا د بینات نه ودا د انجیل نه تعبیر په بینات سره کړلې ا ظاهره د انجیل کې هم عقلی دلایل هم ذکر او احکام د الله مونو او ای یدناه او مضبوط کړو مونږ هغه به روح القدس پاغ روح پاک سره په پاک روح هغه مضبوط کړو ای یدناه من قویناه مظهری جلالین مونږ مضبوط کړو روح القدس هغه روح چې پاک دی نو قدس وی پاکه ده یا قدس د الله نوم دی امام مجاهد وی او دې ته اضافت تشریفی وی چای روح القدس نه مراد جبرئیل علیه السلام دی او دا غوره قولو مظهری ذکر کړی دی چې عیسی علیه السلام بچت تنو یسیر معه حیث سارا د سره بغیر دی دا پاله چې دشمنان ډیر دی او چتا کوششونه کې د تر تکلیف ورکولو چاوي مراد د روح القدس نه هغه روح دی چې هغه عیسی علی السلام کې الله په کلو د خپل طرف نه او دغه وجه چې عیسی علی السلام ته روح الله موي او چاوي مراد د روح نه اسم اعظم دی چې عیسی علی السلام په پاغي مړی ژوند دی کولو خلکو ته به عجیبه سيزونه کول. چاوي مراد د روح القدس نه انجیل دی ذکر روح د الله کتاب ته وی لکه سوره نحل کې براشد دی آیات کې یو نزل الملائکه بالروح من امره روح نه مراد د قران دی کنه دارنګ مجادله کې براشد وی شهادت کې وایدهم بروح منه روح د الله کتاب ته ویل دي او لکه څنګه چې په روح باندې زندگی او ژوند راځي نو د الله په کتابم ژوند راځي کنه د مخلوق د کفر د مرګ نه او د گمراهه د مرګ نه الله خلق بچ کی کنه. یا بل ذکیم فرمالی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا نو روح دا د الله کتابی لفظ د روح قران کریم کې یو شی دلته راغلی دی او ان شاء الله تفسیر به غزه کې راشي ویسلونه کان روح کول روح من امر ربي بني اسرائيل کې دې کې بهتر قول داو چې مراد جبريل عليه السلام دی سوره نحل کې براشي یو سل دیم آیات کې قل نزله روح القدس روح القدس ویل دی جبريل عليه السلام دا نو بهتر قولم دا دی ټول کې اصح هم دا دی چې مراد دی جبريل عليه السلام مضبوط کړو مونږ دی بروح القدس پاغ روح پاک کړیا په جبريل عليه السلام افا کلما جاءکم رسول آیا نو هر واره چرا بغې دی دا پیغمبر راشی تاسو ته پیغمبر بما لا تهوان فسوکم پاغ جن غوالی زړه نستاسو نو استکبر تم لوی کوی تاسو مانا هر ځل چې پیغمبر راغلی تاسو ته او مسله بیان کړی داسې مسله چې تاسو د خواهش خلاف ده نو تاسو لوی کړی ده په هر دور کې دا الله بشوي ده چې انبیا راغلی دي او هغه مسائل پیش کړی ده الله د دین او مسائل د الله د دین صحیح دا د خلقو د خواهشاتو خلاف دي یما لا تهوان فسوکم دین دا پتو لګی دا چې دین د ټولو انبیاو همیشه دا مخالف دی د خواهشاتو د باطل پرستو زکه دا جمله فرمایله آیا نو هر واره چراوشی تاسو ته پیغمبر پاغه څه نه غواړي تاسو زړونه لوی کوی سوره مائده کې بم راشي او آیات کې چې دا کار په دی کې مستمر را روان دی همیشه چې دا چل کوي نو ففریقا کذبتم یو ډله داسې وا چې تاسو دروغجن ګڼله او فریقا تقتلون او بله ډله تاسو وجله پوره تصریح ده په دې چې سام بیا داسې دي چې د دې په وس نه دی بر شوی صرف تکذیب کړل دی چې تاسو دروغ وایه او دروغجنې ګڼلې دي خو سام بیا داسې دي چې دی وجلې دي قرآن نسته په دې باب کې بعضې کسان د دین انکار کوي هغه کمزورې خبره ده چې په دنیا کې د الله نبی چېرته هم چا نه دی وجلې او صحیح روایات دي په دې باب کې دا غیر به څنګه انکار وکړي تاریخ به هم گواه ده صحیح روایات د احادیثو به هم د قران کریم هم ویلي فریقا تقتلون یو ډله دی وجله کړه بنی اسرائیلو کې بکله کله یوې علاقې ته یو پیغمبر راغې یو غټ کلي ته بل کلي ته بل پیغمبر راغې بل ته بل دي داسې هم کړي چې په یو ورځې ګڼ ګڼ انبیا وجلي دي ښه فریقا تقتلون وقالو قلوبنا غلف دا وجه ذکر کوي چې دې استګبار کړی دی لوی کړی دا دې تکذیب کړی دی دې قتل د انبیاو کړی دی او د هغې دپاره سبب د دې دا خبره ده وقالو قلوبنا غلف چې دې به ځان ته نسبتونه کول که نه وقالو وی دي قلوبنا غلف زړونه زمونږه په پردو کې دي غلف دا اصل کې چاوی دا جمع د غلاف اچې کله جمع د غلاف شي نو اصل د دې غلوفون دی غلوفون خو بیا د کثرت استعمال د وجه تخفیف راشي نو زما په سکون بدل شي غلوفون دی یو شي اصل کې غلوف دی عبد الله ابن عباس کرت کیم دار اغله دی وقالو قلوبنا غلوف او دا جمع د غلاف ده غلاف وی وعاته یو دویم دا چې نه دا غلف جمع د اغلف ده اغلف اغه توي عليه غشاوه خلقيه چې لا سنت شي ویني پرده په پردای ښه پرده په پاسه کدا معنا والو چې دی وی زمونږ زړونه پردادار دي پردو کی دي پردو کی دي دا د اغلف جمع شو بیا ښه او مقصد یې څه دی دا ته چې سوین زمونږ زړه ته نه کوزيږي چې تاسو وې مونږ په نه پويګو سوره حامیم سجده کې براشي پنځم آیات کې د تایید وقالو قلوبنا فی اکنته مما تدعون الیه دیوی زمون زلون په پردو کې دی داغه مسلونه چې تو ته مونږ را بلې نه پویږو به پردې پرتیری تا خبر دن راضی نه چې تاسو وینو اچې کله داشي چې غلفن دا د غلاف جمع شي اصل کې غلوفی نو بیا معنا سو وقالو دیوی قلوبنا غلفن زمون زلون لوخی دی دا علمونو زمون دا علم کندوانی وي زمون ستا علم تاجت نشته چې موږ د خپل علم خیر قلوبنا اوعیه لكل علم لا نحتاج الى علم کا زمون زړه د علم لوخی دی د علم کندوان دی ستا علم ته ضرورت نشته زمونږ وي اره دې تایید بم راشي ردی توجیه دې معنا سوره حمیم سوره مؤمن کې دریتیا کې فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم کله چې دې ته به انبیا او واضحه مسلې وکړي کنه ندی به په خپل علم خوشالي لوی شروع کړه چې موږ سره ډېر لوی علم دی تا سره دور نشته وکنه داتې عیسی علیه السلام وی جالینوس له دعوت ورکو جالینوس په هغه وخت کې مشهور حکیم او فلسفي تیر شوی دی کنه داغه کتابونه مشهور دي داغه اصول او سمشتا د طب اصول ناغته مسله خو دې ټیک ده وان ته بوئستا اله غیرنا ته مونږ ته نه را لېګل شوی ځکه مونږ د مخ نه پدی پویو ته مونږ نه علاوه نور خلکو ته لېګل شوی ایمان رونه له پاغه باندې چاوی موسی علی السلام وخت کې سقراط او بقراط پیغه ته مسله ورسیده په چور رسیده نه غوې خبره خو صحیح ده خو دې زور نه پویږي مونږ سره علم ډېر دی نور خبره صحیح ده خو په تحقیقات وې دې پوره نه پویږي موسی علی السلام یاد وکړه هر دور کې انبیا راغلي دي فلسفیان او منطقیان دا خلق او عقلا اغي منلا چې خبره صحیح ده لیکن خپل نه دی راغلی ولی خپل علم باندې غرور کاو کنه فرحو بما عندهم من العلم لوی کړه دا پاګ چې دې سره کوم علم او دا په هر دور کې چې کړه او حق پرس بیان کړه دې مسله شی ده نو باطل پرس اغي خپل علوم باندې ډېر لوی فخر کوي اگر چې هغه علوم نه دي علوم خو دې قران او سنت هغه ته فنون دي اغه فنون د دې علوم رنگ ورکی اغه منطقي دی اغه نحوي دی اغه صرفي دی اغه لغوي دی لغت کې خپو ودی اغه په اشتقاق کې خپو ودی معانی او بیان او بدی باندې خپو ودی یا نور علوم او فنون نه پای کې تکړه دی ناغه د وژن اغه حق ته ناراضي ښا ندا د دې حق ته ناراتلو د انبیا او د وجلو داغي د تکذیب وجه خوله کنه چې وجه اصل کې دا وا یا خو پړه پرده پرته ده ظاهر تعلیمات د اسلام او د دین غیته نه نوزی او یادا چې دی غرور او فخر کو په خپل علم باندې چې قلوبونه غل او چا وی یو بل معنا پکې کړی وچا چې قلوبونه غلفون معنا کل غلافه د دې دیمه معنا سره تعلق ساتي بیا چې ما وی غلفون جمع د غلاف د غلاف لوخی ته وی کنه وی زموږ زونه په شان ته د غلاف دی د لوخی دی خالی او تش دی ستاسو خبره پکې نه نوزی څه بلګیا یې نو ځان لباس وړ چاين په بار صورت دازو معنی چې مخکې ما او کې دا مشهور وي ښا الله جل شانوي نه زړه د علم کندورې او نه پړ پرده ده بلکې الله په لعنت کړلې بل لعنهم الله بلکې لعنت کړلې الله په دې بلکې دا بل څه ده پاري دې زراب ده پاري معنا دا څه نه ده بلکې دا څه ده اصل خبره دا ده چې الله په دې لعنت کړلې او الله چې چا باندې لعنت کوي نه دا ده حالي لکه مظهري وي چ لعنهم لعنه کوئی اصل کی د الله د رحمت نه لری والی تا نو الله دې د خپل رحمت نه لری کړی فردهم و ابادهم من کل خیر و خذلهم دې د هر خیر نه شړل دي او لری کړی دي او دې ځان لکړی دي بل لعنهم الله داونی د کفرهم دا به سببی ښا په سبب د کفر کولو د دی نو فقلیلا ما یؤمنون ډیر کم ایمان لری دي یؤمنون ایمانا قلیلا ایمان ډیر لګ دی دا معنا دی اصل کې دی فقلیلا یؤمنون دی معنا یؤمنون قلیلا ایمانا قلیلا دا ما زیاتی ری د مبالغه د پاره په تقلیل کې بے زاوی روح المانی ابو سعود قرطبی مفسرین لیکل کنا معنا ډیر لګ ایمان دی کنا هغه ډو سه ایمان نه دی هغه دا چې کله کله په خپل باندې وای چې الله شته الله من والله خالق دی الله رازق دی کله کله په خپل دا وای کنا مشرک یادی مقام کې چاوي په مراد نه زمان دي فقليلا ما يؤمنون نو ډیر کم ایمان نوړي لګه زمانہ کله چې د ایمان والا سره مخامخ شینه دغه وخت کې وي ایمان مې د جا خوشي نو بیا د ایمان نشته او چاوي وې دې کې مطلب دای چې فقليلا ما يؤمنون معنا ما يؤمنون قليلا ولا كثيرا نو لګ ایمان نوړي نه ډیر نوړي ایمان پکې اډوشت نه رسره دا لومبه معنا په محاوره کې مشهور و چې لګ ایمان دې پدی کې قليلا ما يؤمنون لګ ایمان سره چې د مکه مشرکوم دا اقرار کوي يهودي خو به خود کو چې تورات والے دي چې الله شتا زمکه اسمانونه هغه پیدا کړی دي خالق دې مونږه پیدا کړیو روزي رسان دې تدبیر کوي د کارونو دا کوي د الله څخه صفات منل کنا دا لګ ایمان دې غره او ایمان دې له ته خوشي وینه دي ولما جاءهم كتاب من عند الله د دې نه پینځم خطاب شروع شو ځکه د باب کې شپږ خطاباتو ادا 91 نمبر آیات پورې دي د کې ترقیده د مخ کې نه ځکه دی کې د دې کفر ذکر کوي په خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سره د دې د علم او د پیژنګلې نه داغه چې هغه پیژندوم او بیا تتمه د دې بوم ذکر کوي وروسته په اخر کې او پای کې بدو زجرونه او دوا رټنې دي ته پیش کی ولما جاءهم کتاب من عند الله او کله چراغ دی دا کتاب دا الله د طرفنا قران کریم مصدق لما معهم تصدیق کون کړي داغه کتابونو چې دی سره دی وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا او دی مخک د دینه چې طلب د فتح به کو د الله نه په مقابله د کافرو کې ګوره دی کې او شو بر ظاهر کې چې لما خو شرطی دی کنه نو شرط خو ذکر د همون خو په جزا پونه شو چې جزا کم زیاده وای جزا د ارستو ذکر د کنه کفرو به د غی جزا ده او د لما دیم نه دی در دی لومبی لما د دینه بدل لې او د دې جواب محذوف دی خو خبره ده لما جام کتابم کفرو به کله چې کتاب راغه او داسې کتاب چې د دې د تورات تصدیق کو د انجیل تصدیق کو د دې کفر وکاو او سره د دینه چې وکانو من قبلو مخکې د دینه بدی طلب د فتح کو د الله نه په مقابله د کافرو کې مفسرینو لیکلي دي چې دی با کله خپل دشمنانو ته مشرکانو ته چې اوس وخت را نږدې دی پیغمبر به پیدا کیږي مونږ به دا غسر ملګری شو دا غ صحابه به یو بیا به تاسو سره جنگیږو نو داسې به موجنو لکه څنګه چې عادیان او سمودیان برباد شوي دي نو معنا دی با طلب د فتح د الله نه کو چې الله مونږ له فتح راکې مونږ له نصرت راکې نو مدد به غوښته کنه مدد به غوښته د الله نه علی الذین کفروا د کافرو مقابله کې مظهری او اکثر مفسرین دا معنا کوي خو دې کې بعد کسانو یو خبره کړې ده چې دی به کله دا مدد غوښته د الله نه دی به داسې ټکی وي دا دعا بین وی چه اللهم انصرنا بن نبی المبعوث فی آخر الزمان یا اللہ منصر امدادو که پاغ نبی چه اغرا لگلی کی که باخر زمانه که مانا داغ پا وسیله وی پتو لگلی چه وسیله شتے کنا وسیله والا خلو کی دابونو که دا دلیل لا نقل کلده چه گور آغی بدا نوی وی یو خدا را چه اللهم انصرنا علیہم بن نبی پا باز روایتو کی راغلی دی بحق النبی او پا بازو کی راغلی دی بمجیء النبی یا اللہ منصر امدادو کی پا حق دا پیغمبر یا پا راتلو دا پیغمبر چرازی باخر زمانہ کی چه اگر رو لگی منگو سر مرگری شو کنا نیو خو پا دے کی احتمال پروت دے یو آز دانه دے چه بن نبی او باپا کی طرح توسل دا پارا کی بلکہ دل تا دام راغلی چه بحق النبی دام راغلی چه بمجیء النبی اجه کله احتمال راشی کنه ناغزین بیا دلیل نیول اغه نسی کیږي او بلدا چې چا چې ویلو چې بمجیء النبی چاوی به حق النبی تفسیر کړو د بن نبی کنه او ستاره فقہ کتابونو کې لیکلي دي ټولو کې د قدورین چواله دربره پورې چې امام ابو حنیفه وی داغه ملګری وی صاحبین چې دعا به حق فلان مکروهن ته چا په حق دعا کول دا مکروه ده مانا یو سړی داسې وي یا الله مالا د پلان کې په حق باندې دا کار وکړي د پلانی په حق نو دا مکروه ده نو یو خدا چې دا شرع من قبل نه را د مخ کې خلق او شرع ده او په دې شریعت کې زموږ په دې کې په مقام د زجر کې ذکر کوي يهودو د نته دلیل نشي نیولې بل هدايه کې شرف اکبر کې دا مسله لیکلې دعا به حق فلان مکروه نو ټول فقها اغیر دی روایت خلاف کړی دی دا قرآن خلاف نه دی کولی دا تفسیری روایت دی قرآن کې خو نه دی راغلی دی تفسیری روایت خلاف کړی دی دا نه چې دا قرآن خلاف کړی دی خو بار صورت دې مقام کې مونږ الزامی غونته جواب هم کوو الزامی چې دا دعا یهودو غوښتې ده کنه قبول شوې ده نه ده قبول شوې که قبول شوې هغوی به ایمان ته راغلي دی نه دا پته لګېږي چې څوک په وسیله سوال کوي دغه دعا نه قبلېږي دعا نه ده قبول شوې او دې کې نورې معنی هم دي یوازې د یستفتحون دا معنا نه ده چې دی به طلب د مدد کوو د الله نه طلب د فتح به کوو بله معنا پکې وګوره مخکې مې درته ویلي وو فتح باب کې تشریح ما کړې وه فتح په ګڼې وجوهو سره استعمال وو دې مقام کې وکانو من قبل هودي مخکې د دینه یستفتحون علی الذین کفروا دا علی په معنا د لام دی حروف جار دی او بل په معنا راځي یستفتحون علی الذین کفروا چې خبر به ورکو کافر ہوتا دی و چې کافرو ته دا خبر ورکو چې پیغمبر را روان دی ګورې لږ وخت دی وته چې څنګه راشي کنه مونږ سره ملګری کیږو. علامه آلوسی وی دیزه کې فتحه په معنا د علمد یعلمون الکفار ان النبی یبعث منهم نو علا په معنا د لام شو کافرو له خبر ورکو مظهری مخبل تفسیر کې دې ته اشاره کړې دی تو جیتا او درېمه معنا پکې مشته علامه آلوسی دا سیم پکې را طلب د پاره دی نو معنا سو او دی مخکر دینا یستفتحونا چه طلب د خبر بے کهو علاللزین کفرو مانا عنیللزین کفرو د کافرونا علا پا مانا دان کا کافرو تا بیوی ارا پیغمبر را غلی دے کنا منکو اغدا پا انتظاریو چلا سوگدا سشتا چی اغد نبوت داو کلی پا عربو کی پا بنی اسماعیل کی پورا دے دویم مانا و دریم مانا کی فرق داشت دویم مانا کی دی با خبر ورکو غیل کنا او پر ادریم که دیب طلب کو داغینه چرا پیغمبر را غلی دیو کنه دی را غلی او باقی دا معنی حدیث کم را غلی و تمیمی داری روایت کی چکم صحیح مسلم کی حدیث راضی مشکات و علم ذکر کرده معنی تپوس بے کو یستغفیرون حل بعث فیکم نبی و نملا داغینه بے خبر طلب کو چی پیغمبر را غلی دیو کنه نو یستفتحون پا معنی رسی شو دی یستغفیرون امام را غیب مفردات والا داننګ علامه آلوسی تفسیر العلمانی کې اللباب کې دمشقی دا درې معنا کړي دغه ندری والا معنی ذهن کې کې نو وکانو ودی من قبل مخکې دراتلو د پیغمبر نه من قبل معنا من قبل مباس النبی مخکې دراتلو د پیغمبر نه یستبدعون علی الذین کفروا طلب د امداد به کو د الله نه په مقابل د کافرو کې او قران کې د وسیلې مسیلې د غریواد د ذکر نشته یا دې معنا وکانو ودی من قبل مخکد دینا یستفتحون علی الذین کفروا چې خبر به ورکو کافر ہوتا چې تاسو کې پیغمبر را روان دی او دادا صفاتونه دي نو درې معنا وکانو من قبل ودی مخکد دینا یستفتحون علی الذین کفروا چې طلب د خبر به کو د کافرونه چې آیا تاسو کې پیغمبر راغله دی او کنه درې والا معنی صحیح فلم ما جاءهم یو غلې دی دا کارو او بری غالی دی کلا پیغمبر راغ ظالمانو انکارو کو فلما جاهم کلا چراغ دیتا ما حق پیغمبر عرفو چی دی پی جندو پس صفتو نی پی جندو چی تورات کلا غل صفتو نزکرو نو دیسے چلو کو کفرو بیهی جزا رکن دا لما کفرو کو پاغو انکارو کو داغن فلانت اللہ علی الكافرین نو لانت دا اللہ دی پدا سے کافرو باندے وردا سی اونوی چې فلعنت الله علیهم حالانکه مخکې خدایي تذکرہ شو انرستو خلق په کلام کې ارجاء د ضمیر کوي بیا کنه وې دې ته وی مظهر رولو په دې مقام کې دې دا پارا چې دلالت کوي په دې چې هغه څه سبب چې دې مستحق د لعنت وګرځیدل نه لام په کې عادی دي کنه په داسې کافر باندې دا دا قسم کافر چې یو غلطه به د الله نه مدد غوښتو یا خبر به ورکاو مکی والے ته یاد اغینه به ته پوس کو چې پیغمبر راغله وکنه او بلی غاله چې پیغمبر راغنه به انکار کو نو په دی خوري د الله لعنتی نو فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله دی پداسه کافر باندې پداسه بدمعاشانو باندې اخو بیا د دین نور بد حال ذکر کوي کنه به سمشترو به انفسهم بیا و ته ګوره ولقد اتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړم موسی علیہ السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او په در په راولېګل موږ رستو داغنا نور انبیا نور رسولان واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړم عیسی زید مریم تا واضحات دلائل عقلی یا واضح احکام یا معجزی او ایدناه او مضبوط کړم هغه بروح القدس په روح پاک مانه په جبرئیل علیہ السلام افا کل ما جاکم آیانو هر واری چرا بغی تاسو تر رسولن پیغمبر بی مالا تحوان فسکم پاغی چن غخت از لنستاسو استقبرتم لویی مکڑا ففریقن کذبتم نیوڑل تاسو در اوجنو گرزولا ففریقن تقتلونو بلڑل تاسو وجلا تقتلون حکایتی در حال مرضی وقالو دیوی قلوبنا غلف زلون زمونگا پا پردو کی دیستا خبروستا مسلا و تنن نوزی یا دیم مانا وقالو دیوی قلوبنا غلفن زلون زمونگا لوخی دی دا علم زستا علم تا محاجت نشتا بل لانهم اللہ بلکہ لانت کرلے پا دی اللہ بکفرهم پا سبب دا کفر دا دی فقلیلم ما یؤمنو نوڑیر کم ایمان روڑی ولما جاءهم کتاب من عند اللہ او کل چراغ دیتا کتاب دا اللہ دا طرفنا مصدق لما معهم تصدیق کون کرے داغی چی دی سر دی وکانو من قبلو او دی مخد دینا یستفتحون علی الذین کفرو چی طلب دا فتح بے کو یا مدد بے طلب کو دا اللہ نا پا مقابل دا کافرو کے یا دیم مانا او دی مخد دینا یستفتحون علی الذین کفرو چی خبر بے ورکو کافرو تا چی پیغمبر را روان دے دادا صفتو نے دی یا دیم مانا وکانو من قبلو او دی مخی درات لو دا پیغمبرنا یستفتحون علی الذین کفرو چی طلب دا خبر بے کو دا کافرونا ځان بے خبرو دا کافرونا چی پیغمبر راغلے دے اوکنا نفلما جاہم کلچ راغے دیتا ما حق پیغمبر عرفو چی دی پی جندلیو پا کتاب کی پسیفتونو نو کفرو بھی انکارے اوک داغنا فلانت اللہ علی الکافرین لعنت دا اللہ دی پدا سی کافر باندے انشاءاللہ دا صحیح ٹھیک دا چاگا تفصیل پا دشیو خو بیا با بلا موقع کی جو درست و براش انشاءاللہ کوم بے بیا